Dan kun je Centraal Beheer Zakelijk altijd bellen. En helpen wij je verder. Niet te doen. Ook grip houden op je bedrijf als medewerkers ziek worden? Kijk op centraalbeheer.nl/zakelijk. Goedenacht, vrienden. Es wird Zeit für mich zu gehen. Was ich noch zu sagen hätte, dauert eine Zigarette und ein letztes Glas im Stehen. Dit is Met het oog op morgen, met een overzicht van de actualiteiten, de krant van morgen, Den Haag vandaag en ontwikkelingen en achtergronden van het nieuws. Buiten is het 18 graden. Binnen zit Rob Trip. Tuurlijk kon niet lang duren of Johan Remkes werd de Louis van Gaal van het Binnenhof genoemd. Goeie vergelijking, want voetbalkenners weten, zelfs de allerbeste coach kan niks als het team waardeloos is. Goedenavond, welkom bij het Oog. Ja, bijna 6 maanden na de verkiezingen is er dus een nieuwe informateur. Eentje die van duidelijkheid houdt. Aan Wilma Borgman straks maar eens vragen of er nu eindelijk schot komt in de formatie. We hebben een heel bijzondere gast vanavond. Een vrouw die een paar weken geleden nog wist weg te komen uit Kabul, waar ze werkte voor een Afghaans mediabedrijf. Wat blijft er over van de media in Afghanistan nu de Taliban weer aan de macht zijn? In de aanloop naar 9/11... richten we de aandacht vanavond op Guantanamo Bay. Heeft het ooit zijn doel bereikt? En waarom is het toch zo moeilijk om van die militaire gevangenis af te komen? En het wonderlijke verhaal van VOC-schip De Rooswijk, dat in 1740 verging voor de kust van Engeland. Illegale zilverhandel, de levensverhalen van de opvarenden. Het is allemaal te lezen in een heel mooi boek dat de hoofdarcheoloog die de duikexpedities leidt heeft geschreven. Maar eerst het nieuws van vandaag. Woensdag 8 september. De Surinaamse president Santokki kwam voor een werkbezoek naar Nederland. Premier Rutte omschreef dat bezoek als volgt. Je gebruikt die term niet snel, maar dat na zo'n lange tijd toch eigenlijk ook historisch is. En Santokki gebruikte dezelfde term. Een historische samenwerking tussen Suriname en Nederland. En de gesprekken gingen ook over vriendschap. En natuurlijk beginnen we bij onze vrienden. En Nederland is zeker een vriend van ons. En daar was Rutte het weer mee eens. Ik weet dat wij op Suriname kunnen rekenen. Suriname weet dat het op Nederland kan rekenen. En onze persoonlijke band, onze persoonlijke vriendschap staat daarvoor, wat mij betreft, garant. Het proces tegen de verdachte van de aanslagen in Parijs in 2015 is begonnen. Ferry overleefde de beschietingen in concertzaal de Bataclan. Ik ben heel erg benieuwd naar de nieuwe feiten die er naar buiten zullen komen. Hoofdverdachte Abdeslam wilde niks zeggen. En Ferry blijft daarom realistisch. Ik denk dat iedereen heel veel vragen beantwoord wil krijgen die niet beantwoord gaan worden. Hij denkt nog iedere dag aan de Bataclan. Maar merkt dat het hem ook op een andere manier heeft veranderd. En als je zoiets overleeft als wat mijn vrienden en ik overleven hebben, dan maak je gewoon niet zo druk meer om bepaalde dingen. Het gaat bijna natuurlijk. Ik heb een soort bullshitfilter, zeg ik altijd. En dan het kroondomein Het Loo van de koning. Deze activist wil al heel lang dat daar niet meer gejaagd wordt. Toen ging prins Bernhard nog veel op jacht. En die hebben we toen hier hinderlijk achtervolgd altijd. De koning sluit in de herfst altijd dat domein om te jagen. Maar sluiten mag niet als je subsidie ontvangt. Waarom de koning nou deze uitzonderingsregel heeft gekregen, daar heb ik nooit helemaal de vinger achter gekregen. Nou, deze hoogleraar weet wel waarom Het Loo de laatste jaren steeds een aantal maanden dicht mocht. Minister-president Mark Rutte zag het gewoon niet zitten. En nu komt ineens het besluit. Ja, de uitzonderingspositie van de koning wordt niet meer geaccepteerd. Of, zoals dit Tweede Kamerlid van de Partij voor de Dieren zegt. De koning is de koning en wij zijn geen koning. Maar de Nederlandse wet en regelgeving die geldt ook voor de koning. Ja, en de koning zelf maakte trouwens ook al eerder duidelijk hoe hij erover denkt. We gaan ervan uit dat gelijke monniken gelijke kappen. Dus alle grote terreinen in Nederland, alle grote landgoederen, dus op dezelfde manier behandeld worden. Ja, de koning mag nu Het Loo niet meer sluiten als hij subsidie wil houden. De oude activist is blij. Dat kan toch niet waar zijn? Maar het is waar. Even verderop werd op de Veluwe het NK Burlen gehouden. Jan Willem kon het beste een bronstig hert nadoen. Dat klonk zo. Ja, dat vergelijken we even met een echt hert. nog even terug naar Jan Willem. En dan nog even luisteren naar een hert. Nou, oké. Leuk voor Jan Willem dat hij een hert kan nadoen dus en heel goed. Maar hij heeft er natuurlijk niks aan. Of misschien toch, dacht een verslaggever van het AD. Heb je dat zelf al een beetje uitgeprobeerd op de vrouwtjes? Ik heb het nog niet heel erg uitgebreid uitgeprobeerd. En ik moet zeggen dat het ook anders nog geen succes heeft gehad. En dat was Nieuws Vandaag op Radio en TV. En wat is het nieuws in de krant vanmorgen, Jelle Visser? Tussen VVD-leider Mark Rutte en D66-leider Sigrid Kaag waait een ijzige wind. In de Telegraaf zegt hoogleraar politicologie Gerrit Voerman geen voorbeeld te kennen in de vaderlandse geschiedenis waarin de verhoudingen tussen de hoofdrolspelers in een formatie zo slecht was. Bos en Balkenende lagen elkaar ook niet, maar dat was politiek inhoudelijk. De verhouding tussen Rutte en Kaag is het summum. Kaag, die in een redenvoering de ander nauwelijks omvloerst, zo de maat neemt, zo'n uiting van verachting van je onderhandelingspartner, dat heb ik nog nooit gezien, aldus Voerman in de Telegraaf. Luister naar de roep van de aarde. Paus Franciscus, Oosters-Orthodox patriarch Bartholomeus en de Anglicaanse aartsbisschop Welby, drie kerkleiders die samen een oproep doen om het klimaat te redden. Ze vertegenwoordigen de grootste kerkgenootschappen met in totaal 1,8 miljard gelovigen. Een unieke oproep, vindt Dagblad Trouw. De drie kerkvorsten vinden dat we offers moeten brengen. Klimaatverandering is het gevolg van ons eigen handelen, van onze eigen gretigheid. Hoe we reizen, hoe we eten en hoe we ons geld uitgeven. Het is veel meer dan de planeet kan verdragen, schrijven de drie leiders in de oproep. De oorlog tegen terreur is op alle vlakken mislukt. Dat zegt Farah Karimi, Eerste Kamerlid van GroenLinks en oud-directeur van Oxfam Novib in een interview met het FD. Karimi heeft een boek geschreven over de War on Terror. Haar conclusie: het is niet gelukt om Al-Qaeda te vernietigen. Sterker nog, islamitisch terrorisme heeft zich over verschillende continenten verspreid in nog brutere vormen, zoals bij IS. Grote militaire interventies werken niet. De gevolgen daarvan keren als een boemerang terug. We moeten afstappen van one-liners en de realiteit toelichten aan de bevolking. Je kunt wel zeggen dat je zeker niet gaat praten met Hamas, Hezbollah of met de Taliban. Maar als je iets wil bereiken, moet je dat op een bepaald ogenblik toch gaan doen, zegt Karimi in het FD. In ruim een week tijd is bondscoach Louis van Gaal in het brein van de Oranje-spelers gaan wonen. En daar is het goed toe, schrijft de Volkskrant. Wie Memphis Depay tegenwoordig hoort praten, hoort bondscoach Louis van Gaal. Memphis scoorde gisteravond 3 keer tegen de Turken. Hij was de man van de wedstrijd. Op de persconferentie was de Oranje-aanvaller op en top functioneel en kritisch. Memphis remde de euforie van de aanwezige journalisten, want hij miste ook 3 gouden voorzetten. Nederig blijven om de voortgang te bevorderen. Het is de voetafdruk van Van Gaal, banjerend door Memphis brein, denkt de Volkskrant. Deze onderwerpen morgen uitgebreid in de ochtendbladen. Well, I was sitting, waiting, wishing you believed in superstitions. Then maybe you'd see the signs. But Lord knows that this world is cruel and I ain't the Lord. No, I'm just a fool and I'm loving somebody. Don't make them love you. Must I always be waiting, waiting on you? Must I always be playing, playing your fool? I sang your songs, I danced your dance, I gave your friends all a chance. Putting up with them wasn't worth never having you. Or maybe you've been through this before, but it's my first time, so please ignore the next few lines, 'cause they're directed at you. I can't always be waiting, waiting on you. I can't always be playing, playing your fool. I keep playing your part, but it's not my scene. Want this plot to twist, I've had enough mystery. ocean, I'd wonder why it'd take me so long. But Lord knows that I'm not you, and if I was, I wouldn't be so cruel, 'cause waiting on love ain't so easy to do. Must I always be waiting, waiting on you? Must I always be playing, playing your fool? No, I can't always be waiting, waiting on you. I can't always be playing, playing your fool. Sitting, Waiting and Wishing van Jack Johnson brengt ons moeiteloos bij de kabinetsformatie, want zou het deze keer dan gaan lukken? Nieuwe informateur Johan Remkes heeft er best vertrouwen in dat hij de vastgelopen kabinetsformatie weer vlot kan trekken. Remkes meldde zich vanmiddag bij de Tweede Kamer en bij de pers. Goedemorgen, goeie avond, Wilma. Hey. Goedenavond. Goedenavond. Wilma Borgman in Den Haag. We hadden gisteren best nog wel een beetje te doen, Wilma, met Remkes. Ja. Hè, dat hij dit in zijn maag gesplitst krijgt. Maar hij heeft er dus zelf fiducie in. Ja, hoezo eigenlijk? Ja, dat lijkt best wonderlijk, hè, als je dat Kamerdebat van gisteren had gevolgd. Maar dat had Remkes ook gedaan. En die had daar gezien dat de onderlinge verhoudingen misschien nog wel wat moeten groeien, zoals hij dat eufemistisch zei. En dat kwam ook door de schoollezing van Sigrid Kaag van maandagavond natuurlijk. Dat verhaal had Remkes gelezen, zei hij. Bij sommige passages had hij wat vraagtekens gezet en daar moest misschien nog wat worden uitgepraat. Maar dat was toch niet het enige wat Remkes had gezien. Het was hem ook opgevallen dat de partijleiders zelf niet helemaal gelukkig zijn met de situatie. En dat maakt het volgens de nieuwe informateur makkelijker om, zoals het dan in Den Haag heet, over de schaduw heen te stappen. Want ik ga ervan uit dat verantwoordelijke politici dat wel kunnen. En dat ook doen, als de situatie daarom vraagt. Waar? En dat ze ook, hun, als dat nodig is, hun persoonlijke gevoelens aan de kant zetten. Want er mag van verantwoordelijke politici worden verwacht dat ze op een zakelijke manier met elkaar willen samenwerken. Ja, maar waarom zouden ze het nu wel doen als ze tot nu toe niet deden? Misschien dat ook gisteren in het Kamerdebat het gevoel van urgentie ook op de desbetreffende politici zegenrijk gewerkt heeft. Ja, dat was een stukje uit de persconferentie van Remkes van vanmiddag. Dat de situatie zegenrijk gewerkt heeft. Met andere woorden, onder druk wordt alles vloeibaar. En nu komt het erop aan om de druk op de dames en heren politici toch een tikkeltje op te voeren. Ja. En met wat voor opdracht eigenlijk? Daar was gisteren wat onduidelijkheid over. Wat heeft Remkes daar zelf nu over gezegd? Ja, dat was een beetje raar. Gisteravond in het debat waren VVD en D66 het onderling niet eens over wat er nou precies nog mogelijk is en wat Remkes nou precies moet gaan onderzoeken. Rutte van de VVD die wees naar het verslag van de vorige informateur Mariette Hamer, want die had nergens een meerderheidskabinet kunnen ontdekken. Dus onderzoek maar de minderheidsvariant, had Hamer gezegd. Maar Kaag van D66 wilde zich daar helemaal niet over uitspreken. En die hield het ook nog voor mogelijk dat er een meerderheidskabinet gevormd kon worden. Nou, Remkes baseert zich toch op de adviezen van zijn voorganger en ziet het in deze fase als zijn opdracht om te kijken naar de mogelijkheid van een minderheidskabinet uit die drie partijen samen te stellen. VVD, CDA en D66. En dat zal nog ingewikkeld genoeg worden, omdat we weten dat de VVD niet zonder het CDA wil regeren en D66 dan weer niet met de VVD en het CDA samen. Althans, dat hebben zij tot nu toe steeds gezegd. Ja. Dus waarom zou Remkes slagen eigenlijk waar het Hamer en Cenk Willink niet is gelukt? Ja, dat is wel een goede vraag, maar kijk even naar de situatie nu. De druk van buitenaf, de tijd die verstrijkt, het gevoel voor urgentie, dat wordt wel steeds meer een factor, denk ik. Maar bovenal is dat toch ook de persoon van Remkes zelf. Die brengt een stevige dosis gezag en wat je dan noemt senioriteit mee. Hij loopt al even mee, ook in de VVD. En Remkes is uitgegroeid tot een gezaghebbend adviseur over van alles en nog wat. Hij heeft een paar jaar geleden een doorwrocht rapport geschreven over stadkundige vernieuwing. En er stonden allemaal voorstellen in die de VVD totaal niet leuk vindt. Maar daar trok Remkes zich niks van aan. Hij adviseerde ook over de stikstofaanpak. Nou, als je het hebt over politiek explosieve onderwerpen, dat mag er eentje zijn. En hij is een van de weinigen in de VVD die nog voldoende statuur heeft om invloed op Rutte te hebben. En dat zijn toch allemaal niet te onderschatten eigenschappen in deze fase van die kabinetsformatie. Nee. En hoe gaat hij dat praktisch nu aanpakken? Ja, Remkes richt zich in eerste instantie op wat we dan noemen de gewillige zes. Zeg maar de partijen die eerder hebben gezegd te willen regeren. Nou, dan komt dat rijtje weer. De VVD, D66, CDA, PvdA, GroenLinks en de ChristenUnie. Daar gaat Remkes gesprekken mee voeren. Met de eerste drie heeft hij vanmiddag al gesproken. De andere drie komen morgen. En het zou kunnen, zei Remkes, dat die gesprekken op een moment ook buiten Den Haag gehouden worden. Want Remkes heeft haast. Haast om nu eindelijk eens problemen op te lossen. Maar ook haast omdat hij simpelweg vanwege zijn baan in Limburg niet alle tijd van de wereld heeft. Ik heb net gezegd dat ik mijzelf geen absolute deadline in de tijd gesteld heb. Maar in de loop van oktober moet in ieder geval wel heel veel duidelijk zijn. Als het aan mij ligt, dan wordt op korte termijn de focus gericht op de inhoud. Daar vraagt de samenleving om. Ja, dat werd voor de zomer ook gezegd. Er werd zelfs gezegd, we gaan eerst over de inhoud praten. Daarna kijken we welke partijen daarbij horen. Ondertussen zijn we weer een paar maanden verder. En die inhoud die is nog steeds onduidelijk. Als dat de houding blijft, ben ik er snel mee klaar. Ja, als dat de houding blijft, ben ik er snel mee klaar. Zo klonk de nieuwe informateur. Het speelkwartier is wel voorbij. Stevig en toch ook wel een beetje streng, Rob. Ja, de toon is gezet. Zijn die drie met wie hij al gesproken heeft, hè, Rutte, Kaag, Hoekstra, was daar al iets van een nieuw geluid te horen? Nee, daar was het echt nog te vroeg voor. Dit was echt een eerste gesprek over de situatie van nu. Luister maar even naar wat Hoekstra, Kaag en Rutte na afloop te melden hadden. We hebben een goed gesprek gehad in ieder geval. Maar ik kan daar niet zoveel over melden eigenlijk. Maar hoe gaat het nu verder, het proces? Ja, dat heeft u gezien. Hij heeft een heel programmaatje. En ja, het lijkt mij niet aan mij om dat programma allemaal met u te delen. Maar hij volgens mij is dat voor een deel streng, gedeeld. Ook voor u en voor eigenlijk zeker alle andere partijen. Trekt u zich dat aan? Zeker, zeker. Maar we gaan nu even stap voor stap verder. Ik heb gesproken over de inhoud van de schoollezing met de heer Remkes. Over klimaat, kansongelijkheid, de uitdagingen die D66 ziet. We hebben het helemaal langs de lijnen van de inhoud en de zakelijke benadering die zo nodig zal zijn in de politiek, waar ik zeer van hou. Niet over de verhouding tussen Rutte en u, of de relatie goed is. Inhoud. Nog iets anders? Want dan ben ik klaar. Dit was natuurlijk een eerste gesprek met de heer Remkes. Ik heb eerder natuurlijk steeds aangegeven dat er heel veel verschillende varianten voor het CDA bespreekbaar waren. Nou, we zijn inmiddels natuurlijk beland bij gesprekken over een minderheidsvariant. Daar hebben we het vandaag over gehad. En ja, tegelijkertijd gaan we opnieuw een fase in, hoe ongemakkelijk ook, waarin het toch ook weer niet mogelijk is om elke keer hier precies te vertellen wat er binnen besproken is. Want dat is niet behulpzaam in het gesprek. Dus ik vraag u ook nog een klein beetje begrip en geduld voor dat ongemak. Ja, we hoorden Kaag zeggen, langs de lijnen van de inhoud was het gesprek gegaan. En of we een beetje geduld willen hebben, vroeg Hoekstra aan ons erop. Nou, dat waren dus de eerste drie gesprekken van de nieuwe informateur. En morgen praat hij niet alleen met Ploemen, Klaver en Segers, maar ook met de vorige informateur Hamer over haar ervaringen en de bevindingen over hoe het verder moet. Oké, wachten wij af. Wilma, dan nog even terug naar wat je gisteren zei over Pieter Omtzigt en zijn terugkeer, en dat we daar vandaag meer over zouden horen. Hij heeft van zich laten horen vandaag, hè? Ja, dat klopt. Hij heeft een interview gegeven aan de regionale krant in Twente, de Tubantia. En daarin vertelt Omtzigt uitgebreid over hoe die afgelopen maanden tijdens zijn ziekte voor hem zijn geweest. Dat hij zich af en toe moest inhouden om zich niet toch te bemoeien met allerlei debatten in de Kamer, die natuurlijk toch ook over hemzelf gingen voor een deel. Helemaal beter is hij nog niet, zegt Omtzigt. Maar vanaf volgende week woensdag is hij weer terug in de Tweede Kamer. En dan gaat hij zich vooral bezighouden met de nieuwe bestuurscultuur, met de woningnood en, zoals hij dat noemt, bestaanszekerheid voor iedereen. Want je kunt immers niet alles als eenpersoonspartij. En dat zal voor Omtzigt nog een beetje wennen worden. Ja. Goed, volgende week gaan wij horen via jou. Dank je, Wilma vanuit Den Haag. You've got a friend in me. When the road looks rough ahead and you're miles and miles from your nice warm bed, you just remember what your old past said. Boy, you got a friend in me. Yeah, you got a friend in me. You got trouble, and I got them too. There isn't anything I wouldn't do for you. We stick together, see it through, 'cause you've got a friend in me. You got a friend in me. Now some other folks might be a little bit smarter than I am, big and stronger too, maybe. Years go by, a friendship will never die. You're gonna see it's our destiny. You got a friend in me. You got a friend in me. You got a friend in me. Randy Newman, You've Got a Friend in Me. In de Afghaanse hoofdstad Kabul is ook vandaag weer geprotesteerd tegen het Taliban-regime door groepen vrouwen. Ze gingen de straat op. Gisteren grepen de Taliban in bij protesten door in de lucht te schieten. Daarbij werden ook journalisten opgepakt die nog altijd proberen hun werk te doen. Hier in de studio is Donja. Welkom. Je bent een paar weken geleden geëvacueerd uit Kabul. Werkte daarvoor voor een Afghaans mediabedrijf. Donja is niet jouw echte naam, maar die gebruik ik in dit gesprek. Het is niet onze gewoonte om gesprekken anoniem te voeren, maar dat heeft een reden. Goedenavond. Nou, dankjewel. Dat klopt. Ik heb ervoor gekozen om anoniem eigenlijk, als het ware, hier te zijn. Omdat ik het zo zie dat ik waarschijnlijk in de toekomst nog terug wil naar Afghanistan. En als algemeen directeur van een mediaorganisatie wil ik niet heel erg uitgesproken hier nu zitten. Ik wil nu wel gewoon de waarheid kunnen zeggen van wat er daar gebeurt. Vertellen wat je hebt meegemaakt. Ja, vertellen wat ik heb meegemaakt. Wat je nog hoort van de mensen met wie je misschien contact hebt. Ja, inderdaad. En mocht ik ooit teruggaan, dan ben ik wel een target. Ja. En jij werkt voor Afghanistan Youth TV. Ja, Afghanistan Youth TV. Wat is dat? Is een tv-zender voor de jeugd in Afghanistan. Aangezien Afghanistan voor ongeveer 40 jaar nu in oorlog is, hebben wij de tv-zender opgezet om de jeugd te motiveren, te inspireren, ze te motiveren te studeren, zulke dingen. Ja. Ja. Je bent weggevlucht, je bent geëvacueerd. Ja, dat klopt. Kun je daar iets over vertellen? Ging dat moeilijk? Was dat makkelijk? Het ging ontzettend moeizaam. Het was heel moeilijk, want op een gegeven moment, het was op zondag, dat alle vluchten gecanceld werden. En ik had nog wel een ticket, niet op zondag, op maandag, dus de dag erna. En toen konden we niet naar het vliegveld, want het vliegveld was bestormd door mensen. En het was voor jou duidelijk, ik moet weg daar, kan niet blijven. Er is heel veel onzekerheid op dat moment. Want je kan natuurlijk nog thuis blijven zitten, maar er is een kans dat de Taliban komen en dan gaan ze deur aan deur en dan gaan ze kijken wie je bent. En dan heb je al een risico dat ze je meenemen. Je weet niet wat er gaat gebeuren. Hm. Dus toen hebben we besloten om te vluchten. Ik probeerde het eerst via de Nederlandse ambassade. Dat ging heel erg moeizaam, dat ging bijna niet. En toen hebben we het geprobeerd via de Zwitserse ambassade, de Duitse ambassade en de Franse ambassade. Ze hebben ons op hun lijst gezet voor evacuatie. En vervolgens via een hele moeilijke weg en 2 dagen vluchten zijn we bij de militaire basis aangekomen. Hebben we ons 3 uur door de mensen heen moeten wringen. En ze hebben ons uiteindelijk binnengelaten. Mm. En uiteindelijk zit je hier, ja. Gelukkig. Ja. Ja. Maar hoe is het met de mensen die je hebt moeten achterlaten, je collega's? Weet je dat? Ja, we zijn nog dagelijks in contact. Ik probeer ze nog aan te sturen vanuit hier, want ze willen nog wel graag blijven werken. Het is heel moeilijk. Kan dat? Lukt dat? Undercover. Het lukt wel, maar ja, het is heel moeilijk. Maar is die zender nog in de lucht? Hoe moet ik me dat voorstellen? Ja, het was nee. Op dit moment zit het niet in de lucht. Ik heb gezegd dat ze moeten stoppen. Ze maken nog wel filmpjes voor social media. Dus via social media probeer het nog wel te verspreiden. En ze kunnen niet met hun eigen camera's en microfoon en alles straat op, want dat wordt afgepakt. Dus het is zeg maar met hele kleine camera's hier en daar proberen ze. Ja. En waar doen ze verslag van? Want wij zien hier beelden ook soms via social media van ja, groepen vrouwen die toch de straat op gaan en durven te demonstreren. Ja, daar proberen ze dus verslag van te doen. Ze proberen de Taliban te interviewen op straat. Aan het begin ging dat een stuk makkelijker dan nu. Toen waren er nog geen demonstraties. En ja, nu proberen ze vrouwen te interviewen tijdens de demonstraties te filmen. En ja, en waar ik ze dan mee help ook, is dat we dan ondertiteling erbij zetten. Mm-hmm. In het Engels, zodat iedereen kan. Dat wij het hier in het Westen ook kunnen volgen, ja, wat er gebeurt. Zodat jullie het kunnen volgen. Want wij zitten er toch met verbijstering naar te kijken natuurlijk. Dat tot nu toe gaat, blijkbaar. Ja. Wat hoor je daarover? Wordt het zo onmogelijk gemaakt? Of wordt het oogluikend toegestaan? Hoe moet je dat voorstellen? Nee, het wordt elke dag moeilijker. Het wordt elke dag moeilijker. Aan het begin zeiden ze, vrouwen mogen wel werken. Ze mogen heel veel dingen doen, maar nu blijkt dat het allemaal niet mag. En demonstraties worden afgekapt. Vrouwen worden nu geslagen. Ja. Die berichten kwamen vanavond, hè? En ik denk, het was ook gisteren dat er met stokken weer werden geslagen. Vrouwen werden geslagen. We hebben een vrouw geïnterviewd die een klap op haar hoofd had gehad. Ik denk ook dat ze heel, heel erg in het nieuws was, haar foto's. Dus ja, het is heel erg. Ja. Zeg, in jouw station is gesloten, althans in de zin van dat er dus wel op internet nog geprobeerd werd filmpjes te maken. Alleen voor social media. Als het gaat over de Afghaanse media, hoeveel kanalen zijn er nog eigenlijk daar? Nou, ik moet je zeggen, op zondag toen de Taliban kwamen, ik was nog thuis en op dat moment ging ik nog kijken. Op dat moment veranderden de meeste tv-zenders. Dus op een gegeven moment waar je normaal gesproken Turkse series en normale dingen ziet, alles veranderde naar het islamitische en je zag alleen maar mannen op tv. Enige zender dat ik nog zag was Tolo. Op dat moment, zij waren gewoon nog steeds hetzelfde aan het uitzenden. Want we hebben ook die beelden hier gezien van die Taliban-leider die helemaal in het begin al meteen werd geïnterviewd in een tv-programma. Ja. Wat dacht je daarvan toen je dat zag? Ja, ik denk, ze wilden zich naar het westerse wereld goed laten zien. Maar nu op dit moment wordt het steeds lastiger. En, ja. Want is dat sowieso wat jij denkt? Van hoe ze zich in het begin hebben gepresenteerd was van, nou ja, wij zijn toch de andere Taliban dan 20 jaar geleden. Heel veel dingen die nu wel zouden kunnen. Ja. Is dat niks waard eigenlijk, denk je? Nee, ik persoonlijk dacht al wel dat het allemaal leugens waren. Maar iedereen probeerde het heel positief in te zien. En ik hoorde ook heel veel van mensen om mij heen van, oh, ze zijn niet meer de Taliban van 20 jaar geleden. Maar dat zijn ze wel. Maar de mensen zijn niet meer de mensen van 20 jaar geleden. Vooral vrouwen niet. Nee. Maar wat kunnen vrouwen nou nog? Nou, op dit moment, ze hebben gezegd dat ze wel mogen werken. Maar dat blijkt eigenlijk niet zo te zijn. Want ze hebben nu een nieuwe overheid. Er is geen enkele vrouw betrokken. Ze hadden een ministerie van vrouwenzaken. Dat hebben ze nu niet meer. Dus dat betekent dat ze totaal geen respect hebben of iets voor vrouwen eigenlijk willen doen. Ja. Dat zegt al genoeg. En denk je dat die demonstraties doorgaan? Of zullen vrouwen zo bang worden op een gegeven moment als ze merken dat er geslagen wordt en er wordt gereageerd? Dat ze denken van ja, ik moet toch ook om je eigen veiligheid denken op een gegeven moment. Ja. Nou, ik denk dat de vrouwen van nu wel van hun rechten weten. Dat is ook een reden waarom ze nu op straat zijn en aan het demonstreren zijn. En ze realiseren zich natuurlijk dat als we dit nu niet doen, dan hebben we straks helemaal geen rechten meer. Dus ik denk dat ze het doen. En en ik denk dat ze ook, ze nemen nu eigenlijk een risico op zich om doodgeschoten te worden. Want het is heel normaal daar. Ja, hou je dat voor mogelijk dat ook gaat gebeuren? Ja, zeker. Ze schieten nu zomaar in de lucht. Alle kogels die omhoog gaan, komen ook weer naar beneden. En er zijn journalisten opgepakt. Vandaag waren daar heel veel berichten over. Ze hebben slagen gekregen. Foto's zijn overal op het internet. En wat kunnen wij doen? Het is het ergste. In het Westen? Nou, wat ik vind is dat we in het Westen het moeten verspreiden. Vooral vrouwenrechten, dat is heel belangrijk. We moeten ze helpen. Maar hoe kunnen we ze helpen? De Afghaanse jongeren of mensen die hier naartoe zijn gekomen. Nou, we kunnen ze natuurlijk een plekje bieden hier, veiligheid. Maar ik denk maar dat kunnen we de mensen daar helpen? Hoe kunnen wij de vrouwen daar helpen? Nou, die we zien demonstreren en dat we denken van, wat kunnen we? Nou, ik denk United Nations kan daar heel wat aan doen. Maar ja, dat doen ze nu niet echt, vind ik. Wij kunnen het hier verspreiden. En want ze proberen in Afghanistan natuurlijk, vooral de Taliban, ze willen niet dat dit allemaal naar buiten komt. Maar dat moeten wij dus wel. Dus die beelden doen. Verspreiden waarop je ziet wat er gebeurt met awareness, demonstraties. Ja, is heel erg belangrijk. Heel erg belangrijk, denk ik. En we moeten ze zoveel mogelijk proberen te helpen met eigenlijk vrouwenrechten. En ik denk dat het niet een oplossing is om nu sancties te leggen op de Taliban. Want dan heb je later weer niks tegen ze. Ik denk dat dat een middel is dat ze later in moeten zetten. Mochten vrouwen vermoord worden. En daar kunnen natuurlijk buitenlandse ministeries ook dingen aan doen. Ja. Zeg, hoe zie jij de toekomst van je station? Dat is heel erg onzeker. Want de Taliban hebben gezegd dat ze een media policy gaan maken. Van wat je nou wel en niet mag uitzenden. En wie er wel media-code. En niet mag werken. Dus daar zitten we eigenlijk nog op te wachten om te kijken hoe realistisch dat is. En zie jij jezelf terugkeren naar Afghanistan? Ik zou heel graag terug willen. Maar dat ligt natuurlijk aan de omstandigheden. Ja. Ik bedoel, als de Taliban er nog zijn en het is er veilig. En het is een beetje gemengd overheid, wat ik niet echt zie gebeuren op dit moment. Dan zou ik graag terug willen om de mensen daar ook te helpen. Ja. Mag ik je heel hartelijk danken voor je gesprek hier, dat je hier was. In ieder geval, Donya. Ja, dankjewel. Well, we understand that there has been a plane crash on the southern tip of Manhattan. You're looking at the World Trade Center. Oh, there's another plane just hit. Twee gekaapte passagiersvliegtuigen zijn doelbewust op de twee torens van het World Trade Center in New York ingevlogen. Today we've had a national tragedy. Het is echt onvoorstelbaar. Ja, de repercussies zullen ongelooflijk groot zijn. In an apparent terrorist attack on our country. Ik geloof dat vandaag de geschiedenis een totaal andere wending neemt. Ik denk dat de wereld niet meer hetzelfde zal zijn. Nee. En hiermee zijn we aan het einde gekomen van dit verlengde 8 uur journaal van, ben ik toch de datum kwijt, van 11 september 2001. Zaterdag, 20 jaar geleden, 9/11, de aanslagen op de Verenigde Staten. Hoe hebben die de wereld veranderd? Deze week voeren we daarover verschillende gesprekken. Morgen de gevolgen, bijvoorbeeld voor mensen in het Midden-Oosten. Vandaag zoomen we in op de omstreden militaire gevangenis Guantanamo Bay, speciaal opgezet om terreurverdachten op te sluiten. Terrorisme-deskundige Bibi van Ginkel, goedenavond. Goedenavond. Met welk idee werd Guantanamo Bay destijds opgericht? Ja, Guantanamo Bay, het is natuurlijk een militaire basis van de Amerikanen in Cuba. En die hadden dat eigenlijk een beetje buiten hun grondgebied opgezet. Om de gevangenen die ze daar plaatsen ook enigszins buiten hun directe rechtssysteem te houden. Ze brachten daar dus gevangenen naartoe vanuit Afghanistan, die ze verdachten van betrokkenheid bij het terroristische netwerk van Osama bin Laden. Dat deden ze overigens niet nadat er heel eindeloos recherchewerk was verricht en dat ze dat hele netwerk in kaart hadden gebracht. Maar eigenlijk iedereen die zo'n beetje op hun pad kwam, die enigszins verdacht was of aangewezen werd door anderen, werden meegenomen naar die gevangenis Guantanamo Bay. En moet je nou na al die jaren zeggen dat het zijn doel heeft bereikt? Ik denk het niet. Ik geloof dat laatst iemand in een paper heeft uiteengezet dat we inmiddels, als we het over jihadistische, extremistische organisaties hebben, dat we met minstens 4 keer het aantal terroristen te maken hebben in vergelijking met waar we te maken hadden met 9/11. Dus we hebben eigenlijk een veel groter probleem gecreëerd door de wijze waarop de strijd is gevoerd. Ja. En los daarvan nog, want we hadden het net in het vorige gesprek over Afghanistan en hoe het nu is, met de Taliban weer aan de macht. Ja, de cirkel lijkt bijna rond eigenlijk na al die jaren, of niet? Ja, dat is natuurlijk dramatisch. En ik vrees dat dat betekent dat het gewoon weer hetzelfde liedje gaat afspelen. Want we weten allemaal dat daar veel terroristische organisaties nog actief zijn. Dat die ook weer in sterkte toenemen. En dat de Taliban tot op heden nog niet echt werk heeft verricht om ze onder de duim te krijgen. Nee. En als je nou terugkijkt naar wie daar hebben vastgezeten en hoe mensen berecht zijn, kun je nou zeggen dat mensen daar uiteindelijk een eerlijke berechting hebben gehad? Nou, berecht is eigenlijk niet het woord wat opkomt als we het over gevangenen van Guantanamo Bay hebben gezeten. In de loop der tijd hebben daar zo'n 780 mensen vastgezeten. Ja. En daarvan zijn er 9 schuldig verklaard en bevonden. Er zijn er nu zitten er nog 39, waarvan er 12 zijn aangeklaagd. En de rest zit daar eigenlijk ook nog steeds in afwachting van vrijlating of een relocatie, dus dat ze overgenomen worden door een ander land. Het probleem is alleen dat heel veel landen, inclusief Nederland, daar niet op zitten te wachten en de boot afhouden voor de Amerikanen, die wel pogingen doen om ze elders onder te brengen. Ja, en wat voor kwalificatie zou u daar dan aan geven, als dat de feiten zijn nu? Nou ja, de kwalificatie van dit hele systeem is natuurlijk dat een dramatisch is, ook voor het beeld van de westerse vrije wereld. Die staat voor de rechtsstaat, voor mensenrechten, voor een eerlijk proces. Als je daar mensen zo lang vasthoudt, zonder dat ze ook maar voorgeleid worden voor een rechter, dat ze niet eens in staat van beschuldiging worden gesteld, maar daar puur vastzitten. En plus dat het ook het beeld van de westerse wereld enorm heeft aangetast. Ja. Want we kennen allemaal die beelden van die gevangenen in die oranje overalls die dan in die kooien eigenlijk buiten zaten. En dat is ook een beeld wat ISIS bijvoorbeeld heeft overgenomen. Toen ze hun eigen gevangenen eigenlijk paradeerden over het strand en op een gegeven moment ook executeerden en dat in video's allemaal vastlegden, hadden ze die mensen ook in van die oranje overalls gehuld. Dus het is echt een voor de beeldvorming van het Westen en voor de rechtvaardige strijd dramatisch geweest. Ja. U noemde net al het aantal, het is me ontschoten, maar dus een aantal mensen heeft Guantanamo Bay verlaten. Ja, er zaten er 780 vast en er zitten er nu nog 39. Oké, dus veel toch wel verlaten. Hebben wij enig idee wat er met deze mensen gebeurd is die daar weg zijn gegaan? Nou ja, sommigen die zijn inderdaad op een zeker moment vrijgelaten en ook herplaatst naar verschillende landen teruggestuurd. Van een aantal was dat omdat ze dan op een gegeven moment ook wel erachter kwamen dat ze echt op geen enkele wijze een aanklacht hadden. Omdat dat hooguit de maaltijdbezorger was, bij wijze van spreken. Iemand die ook eens een greppel heeft gegraven voor Al-Qaeda, maar voor de rest niets met die organisatie van doen had. Dus die zijn vrijgelaten. Daar hebben een hele groep Oeigoeren hebben daar vastgezeten. Dat was op aanwijzing van de Chinezen. Hmm. En de Verenigde Staten was bijvoorbeeld enorm op zoek naar bondgenoten. Dus die namen dat soort aanwijzingen graag aan om daarmee ook de steun van de Chinezen te krijgen met alle andere operaties die ze hadden. Ja, en begrijp ik nou ook dat er oud-Guantanamo Bay-gevangenen plaatsnemen in de nieuwe Taliban-regering? Ja, dat is recent nieuws inderdaad. Er zitten 4 oude Guantanamo Bay-gevangenen in het nieuwe Taliban-regering. Die zijn eigenlijk in 2014 vrijgelaten bij een gevangenenruil. Dus dat was een Amerikaan die vastzat en het was de Amerikanen niet gelukt om bij verschillende militaire operaties deze persoon te bevrijden. En toen hebben ze uiteindelijk een deal gesloten met de Taliban om gevangenen te ruilen. Waaronder dus deze 4 oud-gevangenen die nu in de Taliban-regering zitten. Ja. Waarom is het uiteindelijk zo moeilijk om dit kamp gesloten te krijgen? Want Obama is daarover begonnen, hè? Daarna heeft het jaar ook nog doorgespeeld. Het is niet een juridisch probleem in feite. Hè. Ze zouden dit juridisch moeten kunnen oplossen, maar het is echt een politiek probleem. En dat blijft het ook, want momenteel heeft Biden natuurlijk ook maar een hele wankele basis van steun voor zijn beleid. Er is wel recent in de House of Representatives een besluit genomen om een einde te maken aan het budget, om Guantanamo open te houden. Maar ja, dan moet Congress daar nog over gaan. En plus dat je de Supreme Court hebt, die eigenlijk ook niet heel erg meegaand is bij het zoeken van juridische oplossingen, omdat die heel erg republikeins gezind en pro-security zijn. En wat is in de kern het bezwaar van de Republikeinen om dit kamp te sluiten? Nou, die hebben denk ik vooral het bezwaar dat je mensen moet laten gaan waarvan ze dan toch denken dat daar nog een veiligheidsrisico aan zit. En dus die houden ze liever oneindig vast. En zelfs voor de mensen waarvan gezegd is dat ze dus weg mogen, ja, daar moet dan wel gezocht worden naar plaatsen waar ze naartoe kunnen. Er is wel, ze hebben wel het relocatiebureau heropend, wat Obama had opgezet, maar Trump natuurlijk had gesloten. Maar goed, dat is een soort, ik zou maar zeggen, een bureau voor huisvesting, wat eigenlijk geen huizen heeft om mensen in te plaatsen. Nee, dat klinkt vrij treurig allemaal. Een bekend probleem hier in Nederland ook. Maar, Wat is uw slotconclusie nou, 20 jaar na dato? En dat we dit onderwerp op deze manier bespreken? Nou, ik denk dat het een enigszins treurig conclusie is, omdat we eigenlijk in de manier waarop we de strijd tegen terrorisme hebben gevoerd, vooral hebben ingeboet in wat onze belangrijkste waarden en beginselen zijn van een rechtsstaat en onze mensenrechtenregimes. En een voorbeeld daarvan is inderdaad Guantanamo Bay, maar we hebben het in heel veel andere situaties en het beleid wat eigenlijk ook in het Westen is aangenomen zien gebeuren. Er is een soort verschuiving gegaan naar een soort verzakelijking, of echt alles wordt in een veiligheidsframe eigenlijk geplaatst, terwijl heel veel van de onderliggende problemen eigenlijk om ander soort oplossingen vragen en niet per se om veiligheidsoplossingen. Nee, met als bittere conclusie dat we nog verder van huis zijn misschien dan voorheen. Dat is zeker juist. En ik vrees dat de cirkel daarna opnieuw weer rond gaat draaien. Oké. Bibi van Ginkel, terrorisme-deskundige, hartelijk dank. Graag gedaan. I guess if you say so, I'll have to pack my things and go. That's right, hit the road, Jack. And don't you come back no more, no more, no more, no more. Hit the road, Jack. And don't you come back no more. What you say? This away, 'cause I'll be back on my feet someday. Don't care if you do, 'cause it's understood. You ain't got no money, you just ain't no good. Well, I guess if you say so, I'll have to pack my things and go. That's right, hit the road, Jack. And don't you come back no more, no more, no more, no more. Hit the road, Jack. And don't you come back no more. What you say? Hit The Road Jack van Ray Charles. Schip De Rooswijk, een VOC Oost-Indiëvaarder, verging op een koude winternacht in 1740. En vanaf 2017 is dit schip onder leiding van Martijn Manders wetenschappelijk onderzocht. En het gaat nog steeds door. Verhalen en spullen en voorwerpen die naar boven komen zijn terug te vinden in een boek dat hij samen met Laura van der Haar heeft geschreven. Rooswijk is vandaag verschenen. Dag nu Manders. Hallo. Goedenavond. Eerst nog even over dat schip. Hè. Dat een schip vergaat is natuurlijk al enorm tragisch. Maar dit schip was eigenlijk amper nog aan zijn reis begonnen. De reis moest nog bijna beginnen. Ja, één dag, anderhalve dag. En toen was het klaar met de Rooswijk. Ja, want wat gebeurde er voor de kust van Engeland? Ja, voor de kust van Engeland, voor Kent, liggen de Goodwin Sands. Dat is een gebied met allemaal zandbanken. Een beetje zoals je dat in de Waddenzee ook hebt. En het is nou net de hoek waar alle schepen langs moeten als ze door het kanaal naar Nederlands-Indië gaan. Maar zelfs als ze rondom het noorden, hè, dus om de noord van Engeland toe gingen, dan kwamen ze er ook langs. Met name als ze dus door het kanaal gingen, dan konden ze daar vol op varen als ze niet goed opletten. Of als de weersomstandigheden dusdanig slecht waren. En daarom heet het ook de Great Ship Swallower. Ja, en dat is dus helemaal fout gegaan. Hè? Wat ging dat schip doen? Nou, het is een VOC-schip van de Verenigde Oost-Indische Compagnie. En een handelsschip dus, die naar Batavia toe moest. Met in de eerste instantie een heleboel mannen aan boord. Soldaten die ook daar voor een heel groot deel in Nederlands-Indië bleven. Maar ook geld. En dat geld dat moest gebruikt worden om de handel op gang te brengen. En daar moest het ook precies op de juiste momenten in Nederlands-Indië zijn. Vaste afvaarttijden waren er in het jaar voor dit soort schepen. Ja, er waren dus drie afvaarttijden. En dan ging men met een vloot vaak weg. Men probeerde rond dan bepaalde data, rond de Pasen, rond de kerst, september en dan de kerstvloot, probeerde men weg te gaan. Omdat je dan in het zuidelijk deel van de wereld, dus na Kaap de Goede Hoop, de betere zeilomstandigheden ook had. Dus er was een hele dienstregeling eigenlijk van de VOC. Ja, in ieder geval dat probeerde men. Ja. Wanneer werd dit wrak ontdekt? Nou, het wrak is al rond 2000 ontdekt door een duiker die echt op zoek was naar de VOC-wrakken. Er zijn meerdere mensen die dromen hebben om schatten te vinden. Nou, deze man ook. En hij heeft hard gezocht. En uiteindelijk vond hij door de veranderingen van de stromingen en daardoor de grote erosies die er plaatsvonden op de bodem, vond hij het schip. En in ieder geval objecten. En dat bleek dan de Rooswijk te zijn. Ja. En toen is er eerst een commerciële berging geweest. Een aantal jaren geleden kon je in Nederland nog commerciële bergingscontracten krijgen. En dat heeft hij toen gekregen. Toen is al een deel van het zilver omhoog gehaald. Maar je wil natuurlijk vooral ook verhalen omhoog halen. En dat was niet gebeurd. Zeg, want dat commerciële, moet ik dat letterlijk opvatten? Het is die mensen om het geld te doen? Ja, de spullen die zijn op veilingen verkocht. Dus ja, inderdaad, het is de mensen dan om het geld te doen. Nou was het wel zo dat degene die dat, het staat ook in het boek hoor, overigens. Maar degene die dat gedaan had, die had wel ook nog wel een nobel streven. Hij had een iets ander idee over hoe je archeologische onderzoeken zou moeten financieren. Ja. Maar goed, geld speelde een grote rol. Waar was en is het u om te doen met dat enorme onderzoek dat u bent begonnen? Nou, het schip werd bedreigd, ernstig bedreigd. En dan heb je twee keuzes, laten liggen en niks doen en dan verdwijnt het. Of dan maar proberen om daar de informatie uit te halen. En wij wilden graag wat leren over dat verleden. Ten eerste wisten we niet precies wat voor soort schip het was geweest. Vervolgens wilden we ook weten wat nou zo'n schip wat één dag weg was. Wat dus nog heel veel spullen aan boord had voor die handel. Hoe dat eruit zag en wat voor spullen men dan ook had meegenomen. En daarna hebben we dus ook nog een heel circus daaromheen opgetuigd van historisch onderzoek met name. Omdat we maar één iemand kenden aan boord van het schip. Ja. Alle papieren van de Rooswijk waren verdwenen. Dus alleen Daniel Rongeres, de kapitein, die kenden we. En uiteindelijk, begrijp ik uit uw boek, bent u erachter gekomen 24 verhalen, van 24 opvarenden. Ik niet zeggen dat ik dat heb gedaan. Nee, natuurlijk. Zeker. Maar hoe is dat gelukt? Ja, nou ja, dan zeggen we 24. In het boek staat 24. Ik moet heel eerlijk zeggen, het zijn er nu alweer 28. Dat ga je krijgen met het schrijven van het boek. Dus daarom die onderzoeken, die blijven doorgaan. Ja. Maar hoe dat gebeurde, nou, dat heeft allemaal verschillende redenen. Maar de meest interessante, ik wil niet te veel weer weggeven van het boek. Nee, mensen moeten allemaal gaan lezen. Misschien wel de meest interessante is het feit dat mensen geld meenamen. En waarom ze dat geld meenamen, moeten de mensen maar lezen. Maar dat geld leenden ze van banken, van rijke mensen. En die mensen wilden natuurlijk wel een bewijs voor die lening hebben. Dus men schreef bij de notarissen schreef men documenten. En dat zijn officiële documenten. En zo hebben we dat in die archieven. Die hebben ertoe geleid dat u achter die namen bent. Precies, dat is allemaal puzzelen. Maar ook, bedenk maar eens dat allemaal mannen om het leven zijn gekomen. Kinderen die eindigden in een weeshuis. Ja. Dat staat erin. Maar ook andere kinderen die al in een weeshuis zaten, die hadden een kans om te gaan werken aan boord van een schip. Dus die werden dan weer door zo'n weeshuis aangeleverd aan de VOC en die kwamen aan boord van het schip. Dus door al die archieven door te spitten, komen we op de namen van de mensen. En wil ik toch even vertellen hoe leuk het was dat wij begonnen met de archeologische opgraving. En toen kwamen er twee mensen, Els Verwij en Willem-Jan Gondelle, die belden ons op en die zeiden: de Rooswijk, maar wij zijn bezig met de stamboom van de familie. En wij hebben net iemand gevonden die op die Rooswijk zat. Dat was nummer 2. Hè? Dus dat was, het was de heer Lont. Hmm. En dat was een koopman. En zo ging dat. Zo bent u stukje voor stukje die puzzel gaan invullen. Precies, dus die kwam er. Ja. Daar kwamen ze. En dat leidt tot een geweldig boek met afwisselend. Hè. Het ene hoofdstuk gaat dan over zo'n levensverhaal van een scheepsjongen, de kapitein, noem maar op. En die andere hoofdstukken gaat over uw team, maar ook over u. En dat is minstens zo spannend, want erin wordt beschreven hoe je afdaalt, bijvoorbeeld ook, hè, naar beneden toe. Klopt. De donkerte in. Ja. U gaat naar een compleet andere wereld. Het is archeologen op land die schuiven de grond een beetje opzij, maar u gaat de donkerte in. Inderdaad, ik heb ook het mooiste beroep van de wereld. Het is een hele andere wereld. Het geluid is anders, het zicht is anders. Je kan niet 10 meter vooruit kijken. Nee, je kijkt halve meter vooruit, een metertje misschien. En vooruit. Weet je dan waar je naar moet zoeken en waar je moet zoeken? Nou, dat moet je dus van tevoren ook systematisch plannen. En elke keer dat je eruit komt, dat ik eruit ga, maar ook mijn collega's eruit gaan, dan schrijf je een rapport, ga je dat s'avonds met elkaar bediscussiëren en zeg je: nee, maar dat kan helemaal niet, dat moet zus en zo. Dan ga je de volgende dag weer naar beneden. Dan ga je dat met elkaar testen. En zo pakken we elke keer een deeltje van die puzzel pakken we op. En die zetten we in elkaar. En zo kom je tot een heel beeld van zo'n schip. Dat doen we wetenschappelijk. Ja. Maar eigenlijk is dit boek precies hetzelfde. We proberen al die puzzeltjes, hebben we nu ook geprobeerd om dat begrijpelijk voor mensen. Enorm, want er zitten foto's in, hè, van spullen die u heeft gevonden, zilver dat u heeft gevonden. Ja. En wat was het? Een knipschaartje of een trechtertje, ik weet niet helemaal precies. Maar dan is daaromheen ook het verhaal te lezen van iemand die dat gebruikt heeft. Ja. En die dat voor zijn beroep nodig had, of wat dan ook. Dus op die manier brengt u dat tot leven. Is dat een beetje een missie ook onderhand? Want dat dacht ik wel toen ik het las. Nou, ik vind het wel heel erg belangrijk. Kijk, als archeoloog probeer je een verhaal te maken uit dingen die er vaak onogelijk uitzien. Dat gaat vaak op een hele wetenschappelijke manier. We hebben technieken gebruikt waar ik zelfs nog met verbazing naar kijk hoe mensen dat kunnen doen. Maar wat voor informatie eruit komt. Nou ja, je hebt bijvoorbeeld XRF-analyse. Waarbij je dus van metalen precies kan zien waar dat uit bestaat. Waar het vandaan komt dan dus ook. En dan bijvoorbeeld zilver. Hè, ja. Je kan zelfs nu tegenwoordig van zilver zien uit welke mijn dat afkomstig is. Dat is ongelooflijk. Dus je kan zien vanuit een munt dat de munt gemaakt is van zilver uit Mexico. Ja. Maar je kan ook zien of het bijvoorbeeld uit Duitsland komt. Ja. En dat zilver is wel een verhaal natuurlijk. Hè? Want u zegt, mensen moeten het zelf lezen. Moeten heel ze ook. Spannend verhaal. Maar het is natuurlijk smokkel. Mensen namen zilver mee. Ja. In de hoop dat voor meer geld natuurlijk aan de man te kunnen brengen. Ja. Op de plek van bestemming. Hadden daar, hoorde ik u net zeggen, geld vaak voor geleend. Ja, grote hoeveelheden aan geld geleend. Ja, belegd met geleend geld, dan is je belegging kwijt. Ja, je vergaat. Ja, en die mensen gaan dan dood. Maar die familie die achterblijft, die zit met enorme schulden. Ja. En die kregen ook niks uitbetaald van de VOC, want ze waren maar 1 dag in dienst. Kortom lezen. Rooswijk, 1740, Martijn Manders. Hartelijk dank voor het aanbevolen. Tot zover het oog. Morgen zit Sheila Sietelsing hier. Goedenacht. Freunde, es wird Zeit für mich zu gehen. Was ich noch zu sagen hätte, dauert eine Zigarette und ein letztes Glas im Stehen. Ruim 75 jaar vrijheid na de Tweede Wereldoorlog. Bezoek de WO2-musea en herinneringscentra en volg het spoor van de Liberation Route door Nederland. Ga voor het volledige aanbod naar tweedewereldoorlog.nl. In de wereld van gelijke kansen moeten we sneller stappen maken, zodat gehandicapte sporters verder komen. Hockeyvrouwen ook financieel net zoveel scoren als mannen. En elk kind zijn artistiek talent kan ontwikkelen. Daarom sponsort ABN AMRO ambitieuze mensen in sport en cultuur. Zo versnellen we gelijke kansen voor iedereen. Een wereld te winnen. ABN AMRO.